حضرت علیہ الصلات والسلام واقعا الله بیانولا فرمایلی ولی کن اور علی گلی من حضرت لیت علیہ الصلات والسلام اذ قال تلج فرمایلی وغیل قومه اخبر قوم تا اتعطین الفاحشتا آیا رات للکویتا سو بیکار دبی حیائیتا وانتم تبصرون او تاسو یو بلګورئ یا حریت بصری ہے بستر گلی گلی یادی دے کی بصیرت دا قلب لے پمانا دا علم وانتم تبصرون او تاسو پوہی گئی دلی پدی نارواوالی و بی حیائی اِنَّكُمْ آيَا تَاسُئِ كَافِرَانُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ خَامَحَا رَاتْلِلْتَ وَيْنَارِنَوْتَ شَهْوَةً قَادَا قُولِ لَشَهْوَةً مِن دِينِ النِّسَاءِ الٰى وَدَ زَنَانَوْنَا بِسَيِّ شِرْعِ نِكَاحْنَ مَخَرَوَي بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بَلْكِيَنْ تَاسُئِ قَوْمْ تَجْهَلُونَ چِنَاكُو ہے فما كان جواب قومه نو جواب د قوم دا غوی الا ان قالوا مگر دا چې غوی ویلو اخرجوا اشړای آل لوط تابعدار د لوط علیہ الصلات والسلام من قريتكم د دې خپل کلینا د خپل خارنا او سلک کسان د لوط علیہ السلام مرګری لکدو اشتمع پارے پاول مخکرا روان دی اللہ فرمائی فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین دیو کورن علاوہ دلوت علیہ السلام پا قوم کی نور مسلمانان نو او پینز غٹ غٹ خارونو فما کان جواب قومی ہی نو جواب دا قوم دا غی الا ان قالو مگر دا چی غی ویلو اخرجو اشڑائی آل لوتن دا تابدار دا لوت علیہ السلام من قریتکم دا دی خپل کلینا ویدا پس دا دی وطن نو شڑے انہم اناسن بیشک دا سخلق دے یتتوہرون زانون پاک پاک کئی دی دا پاکی داوی کئی او دی وی چمونگ پاکیو فانجیناہون نجات ورکڑے ومونگ آغتا وَأَهْلَهُ وَتَابِدَارُ دَاغَتَ إِلَّا امْرَاتَهُ مَگر بی بی داغوی دا حضرت لوط علیہ السلام بی بی قدرناها انداز کڑی واغمونگ من الغابرین دا باقی پاتی کی دن کو نپازاب کی حضرت لوط علیہ السلام تا دخبلی بی بی دا کفر پتا نوا چکل دا قوم دا حلاکت وقت راغے نو دغا وقت کی اغوی تا پتو لگی دا قرآن پاک دا خی چمی علیہم السلام عالم الغیب ندی دخپلی بی بی دا حالنا دا غیر عقیدین خبرنو و امتورنا علیہم باران را ورولے و من پاگوی بانے متورا باران دکانو فقوم دلوت علیہ السلام اللہ دکانو باران رو ورولو نورم دیر عذابون پی اللہ را جمع کریو شد آغی ذکر زیف و زیف قرآن شریف کی راغلے فساء نبد متور المنظرین متور المنظرین اغباران دیرولو شو فساء بدو ناکارو متور المنظرین اغباران دیرولو شو